اس کے لیے بارہ باب کے بعد مستقل باب الگ آ رہا ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القمر ليله البدر فقال چلیے فقال اما انكم سكرون غلط كذا لکھا ہوا چلیے ابن نظر اما انكم سكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضاهم قال لا تضاهم في بيده فان استطعتم ان تغلبوا على الفراغ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقالوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال ابو عبد الله اذا كنت شاهدا اسماعيل ام لا تضاهم اي لا تقعون في المشابهة من اشتباه من عن جرير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صدرهم ربكم عيانا وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا امام قال حدثني ابو جمرة عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة جو بردین کی نماز پڑھے گا جنت داخل ہوگا. بردین سے صبح و شام مراد ہیں اور کہتے ہیں اسے ان کے سائے مراد ہیں. یہاں مقصود خطابی وغیرہ فرماتے ہیں فجر و عصر کی نماز ہے وہ عبیدہ کہتے ہیں مغربی سے داخل ہے لیکن علامہ علی نے اس کو بعید قرار دیا. ملا علی قاری کہتے ہیں برصغیر احتمال ہو سکتا ہے فجر و شام مراد لیکن وہ بالکل بعید ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو دو نمازوں پر جنت کا وعدہ کیسا ہے؟ اس کا ایک جواب تو قزاد وغیرہ نے دیا ہے یہ من موصولہ ہے اور مراد اولو ہیں جو صلوات خمسہ کی فرضیت سے پہلے تھے اور دو رکعت صبح و شام پڑھا کرتے تھے. یہ تعبیر ان لوگوں کے مسلک پر صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں صلوات خمسہ سے پہلے صبح و شام کو دو رکعت پر ہیں. یہی ابراہیم حربی علیہ السلام کی رائے ہے. اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ صلوات خمسہ سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی تو پھر اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ صبح کی نماز ایسے وقت میں آتی ہے جب آدمی نیند میں غرق ہوتا ہے اور شام کی نماز ایسے وقت میں آتی ہے جب اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے. اور جو شخص ایسے اوقات میں اللہ کے حق کو مقدم کرتا ہے وہ دیگر اوقات میں بدرجہ اولا مقدم کرے گا. لہذا ظہر کی مغرب کی عشاء کی نمازیں بدرجہ اولا پڑھے گا کہ یہ دونوں ان دونوں نمازوں کا ادا کرنا باقی نمازوں کی ادائیگی کا سبب ہے. اس لیے ان دونوں کا اہتمام کرنے والا باقی پانچوں کا بھی اہتمام باقی تینوں کا بھی اہتمام کرے گا. چلیے وقال ابن رجائن حدثنا حمام بن ابي جماعه عن ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبرهم بهذا وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو جبرات عن ابي بكر بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الاسناد الى غير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وقت الفجر. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کے بعد سے فجر کا ابتدائی وقت بیان کر رہے ہیں اور وہ وقت طلوع فجر ثانی ہے. احادیث سرور سے اس بات پر مصنف نے استدلال کیا اس لیے کہ سحری کھانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ آخر وقت ہوتا ہے اور اسے انسان پر اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے کام شراب حرام ہوتے ہیں اور یہ طلوع فجر کے بعد ہوا کرتا. ابن منذر کہتے ہیں اس بات پر اجماع کہ صلاۃ صبح کا ابتدائی وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مطلقاً فجر کا وقت بیان کیا خواہ اول ہو یا اوسط ہو یا آخر ہو وہاں ربائی گمن کرا یقین. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن قتادة بن ثابت حدثه عن انس حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت لهم قم بينهما قال قد خمسين او ثلاثين يعني ايه. حديث میں تسلیح ہے کہ حدیث زید بن ثابت کی مسانی ان سے ہے اور حمام کی مطابعت کی ہے شام ان کی جس کتاب السیام میں آ رہی ہے. قلتو کم بینہما قال قدر خمسین و ستین آیتیں اور پچاس ساٹھ آیتیں آدمی چار منٹ تقریباً پڑھ لیتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ سحری کے اختتام اور نماز کی ابتدا میں چار منٹ کا فاصلہ تھا, اسے سمجھ میں آ گیا کہ نماز کا وقت طلوع صبح صادق پر ہو جاتا. چلیے. وبه قال حدثنا حسن بن الصباح انه سمع اسماء ابن عباده قال حدثني سعيد بن قتاده قال عن ابن مالك رضي الله عنه حدثني قال حدثنا سعيد بن قتاده کچھ پوتین چلتا اکثر حدثنا حدثني کرتے رہے. چلیے. عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت بن سحارة فلما فرغ من سحوره ما قام النبي صلى الله عليه وسلم. حدیث مسانید انس میں سے ہے. امام شام جب یہ روایت ان قتادہ انس ان زید بن ثابت نقل کرتے تو ان کا بیان تنہا سعید بن ابی عروبہ کے ان قتادہ انس کہنے پر مقدم ہوگا. فَإِنَّ الْإِسْنَيْنِ أَوْلَى بِالْحُسْنِ مِنْ وَاحِدِ الْمُسَلِمِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ سَحْرِهِ مَا قَالَ پہلے بھی تم نے سحور پڑھا, یہاں بھی سحور پڑھا, کیا مطلب دیا؟ اگر سحور لوگے تو یہ اسم ہوگا, فعل مقدر ماننا پڑے گا اکل سحور, اور اگر سحور بھی ضم پر ہوگے تو یہ مصدر ہوگا, کسی حس کی ضرورت نہیں پیش آئے. چلو بس. كنت قد سحرت علي ثم تكون سرعت بي ان ادرك صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ فجر کی نماز طلوع صبح صادق پر ہوتی ہو, کیونکہ صحابہ عام طور سے آخر میں سے لکھا, رات کے آخر میں سے لکھایا کرتے تھے. سحر کہتے ہیں ان سے لکھا کے بہت اجرت کے ساتھ سے ساتھ نماز فجر پڑھنے کے لیے پہنچا کرتے تھے. چلیے. وہ بھی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الهيثم بن علي بن شعب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمروتهن. متلفعات بمروتهن, وہ اپنی چادروں سے لپٹی ہوئی ہوتی تھی. چلیے. تم میں اس حدیث پاک سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. مصنف نے اس دعوے کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ جب صحابیات نماز سے ایسے وقت میں فارغ ہوتی تھی کہ غلط کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں آتا تھا تو یہ لامحالہ نماز فجر کا آغاز طلوع صبح صادق کے وقت ہو جائے کرتا تھا. اور یہ جو بعض اکابر نے کہہ دیا کہ مصنف کا مقصد مطلقاً وقت فجر کو بیان کرنا ہے اول ہو یا اوسط یا آخر, اگرچہ اس پر مطابق ظاہر ہے لیکن یہ بعید ہے, مصنف کے طرز کے خلاف ہے. میں بتا چکا کہ بخاری نے کتاب المواقیت میں وقت کے اول اور آخر کو ذکر فرمانے کا اہتمام کیا ہے. جہاں کوئی صریح بات موجود ہوتی ہے یعنی صریح حدیث, وہاں تصریح کر دیتے ہیں, اور نہیں تو پھر اشارے کی زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس حدیث پاک سے غلط کے استحباب پر استدلال کیا گیا ہے. یہی حضرات ائمہ ثلاثہ ظاہر اور محدثین کرام کا مسلک ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اس بار کو افضل کہتے ہیں, اس لیے کہ رافی ابن خدیج کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکر بالفجر فإنه أعظم للفجر رواه احمد واصحاب السنن وصححه غير واحد. اور حنفیہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے اجمالی طور پر تین جوابات دیے. نمبر ایک، بعض تو کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، ابراہیم نخعی کہتے ہیں مجتمع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع علی التنویر رواہ طحاوی بسند صحیح، لیکن علامہ ابن حمام کہتے ہیں دعوی نسب کی ضرورت اس وقت ہے جبکہ منسوخ کا وجود تسلیم کر لیا جائے، اور یہاں منسوخ کا وجود ہی ہے کہ تسلیم نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها رواه البخاري. ولمسلم صلى الفجر قبل ميقاتها بغلس. تو جب ابن مسعود یہ کہتے ہیں صرف حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز قبل الوقت غلس میں پڑھی تو معلوم ہو گیا کہ اس کے علاوہ باقی ایام میں آپ غلس میں نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. لیکن ابن عمام کا یہ انکار سراسر احادیث کی تصریح کا انکار ہے. ایک دو حدیث نہیں غلس کے باب میں ہیں، نہ معلوم کتنی احادیث ہیں. ابھی جاب کی حدیث آ چکی اس میں ہے والفجر بغلس. اسی طرح اس کی روایت میں باب ما یذکر فی فخذ میں آ چکا صلیناها بغلس، اور دنیا بھر کی روایات میں مضمون آیا ہے. اور ابن مسعود کا جو قول ہے مؤول ہے، قبل میقاتہا کے معنی قبل میقاتہا المعتاد نبی اکرم ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً فجر کی نماز غلس میں ادا فرماتے تھے، لیکن قدر رک کر اور مزدلفہ میں آپ نے اول وقت میں نماز ادا فرمائی یعنی غلس شدید میں. علامہ شمس الائمہ سرخسی کہتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی عائشہ کی حدیث اس وقت کی ہے جب عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے آتی تھی، اور جب عورتوں کو قرار فی البیوت کا حکم دیا گیا اور ان کا مسجد آنا منسوخ ہو گیا تو پھر غلس کا بھی حکم ختم ہو گیا. لیکن یہ تقریر بالکل ضعیف ہے، بلکہ صحیح ہی نہیں، اس لیے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا کبھی بھی منسوخ نہیں ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عجائز کے لیے عیدین فجر و عشاء میں جانا جائز ہے. محمد ابن حسن نے کتاب الاصل میں یہ بات نقل فرمائی ہے. اور امام ابو یوسف امام محمد کہتے ہیں عجائز تمام نمازوں میں شرکت کر سکتی ہیں. اور پھر آثار پر ذرا نظر کیجیے، کسی اثر سے نسل کا ثبوت نہیں ہے. صحابیات مسجد میں آیا کرتی تھی. حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو ان کی بیوی عاتقہ بنت زید مسجد ہی میں تھی. دوسرا جواب یہ ہے کہ عائشہ کی روایت مرجوح ہے، اور دو وجہ مرجوحیت بیان کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ عائشہ عورت ہیں اور وہ تغلیث نقل کرتی ہیں، اور راقی ابن خدیج مرد ہیں وہ اسفار نقل کرتے ہیں، اور مردوں کو نمازوں وغیرہ کا حال بنسبت عورتوں کے زیادہ معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ تقریر صحیح نہیں، اس لیے کہ عائشہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان کا گھر مسجد سے لگا ہوا ہے، وہ سارے احوال سے واقف تھی کہ حضور کس وقت کس نماز میں اس مسجد میں تشریف لے جاتے اور امامت فرمایا کرتے تھے. اور غلس کی روایت تنہا عائشہ نقل نہیں کرتی. ابھی میں بتا چکا جابر کی روایت میں وہ صبح غلس وارد ہوا حضور شیخان اور ابو مسعود کی روایت میں جو ضعیف روایت ہے غرض کی تصریح وارد ہے، اخرجہ ابو داود، اور اسی طرح سے مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں مسلم میں تبوک کے قصے میں غرض میں نماز پڑھنے کا ثبوت ہے. بعضوں نے مرجوح کی یہ دلیل پیش کی کہ غلط کی روایات فعلی ہیں اور اس بات کی روایت قولی ہے، اور جب قول فعل میں تعارض ہوگا تو قول کو ترجیح ہوگی. اس پر یہ اشکال ہے کہ صحابہ غلط میں نماز پڑھتے تھے، اگر غلط میں نماز پڑھنا مرجوح ہوتا تو نہ صحابہ تدریس کرتے اور نہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ عائشہ کی روایت مؤول ہے، اور پھر اس کے بعد بہت سی تعویلیں کی گئی ہیں. علامہ ابن عمان کہتے ہیں کہ اس سے غلط مسجد مراد ہے، لیکن علامہ آلوسی صاحب روح المعانی کہتے ہیں یہ خلاف ظاہر ہے. دوسری تعویل یہ کی گئی کہ یہ غلط الغین تبادل رہا ہوگا، لیکن لفظ کانا اور فندوام پر دلالت کرتا تو اس توجیہ سے عبا کرتا. نمبر تین، بعض کہتے ہیں لفظ من الغلس مدرج ہے، ابن ماجہ میں تعانی من الغلس ہے، اس پر یہ اشکال ہے کہ اصل عدم الادراج ہے. نمبر چار، بعض کہتے ہیں سرخسی کہ یہ غلس سفر کی وجہ سے تھا، سفر کی ضرورت کی وجہ سے غلس میں نماز پڑھ لی گئی. اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. نمبر پانچ، بعض کہتے ہیں کہ صحابہ اصحاب الحرس والبساتین تھے، ان کی رعایت میں سویرے نماز ہوتی تھی. اس پر اشکال یہ ہے کہ لفظ کانا سے دوام معلوم ہوتا ہے، اور حروس البساتین کا کام ایک مقرر معین زمانے میں ہوا کرتا ہے. نمبر چھ، بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ خاص سردی کے موسم میں ہوتا تھا. معاذ کی ایک حدیث میں وارد ہے، حضور نے جب ان کو روانہ کیا فرمایا لا کان فی الشتاء فغلس بالفجر واطل القراء قدر ما يطيق الناس ولا تملهم ولا کان الصيف فاصل بالفجر فان الليل قصير والناس ينامون. یہ روایت قمری نے مغازی میں، حمزہ صحابی نے تاریخ الابدان میں، دوسرے روایت تحریر کی ہے. وَكُلُّ طَرِيقِهِ مَعْلُومٌ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا أَمْ مَتْرُوكٍ لَوْ مُتَّهِمٍ بِالْكَذِبِ واللہ عالم. اور ساتویں توجیہ امام طحاوی نے کی، وہ فرماتے ہیں غلس میں شروع فرماتے تھے اور اسفار میں ختم کرتے تھے. یہ توجیہ بعض علماء نے امام محمد سے نقل کی ہے، حنابلہ میں سے ابو حفص برمکی نے بھی اختیار فرمائی ہے، اور ابو برزہ کی روایت پہلے آ چکی ہے کہ نماز فجر جب ختم ہوتی یا رجل جلیسہ النبی کان یعرفہ. اور جو حضرات تغلیظ کے دلیل کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں تغلیظ کی روایات صحیح ہیں، وارد ہیں، اور صحت کے اعتبار سے اقوام ہیں، اور اس بار کی روایت کے ان حضرات نے کئی جوابات دیے ہیں. امام شافی ابن امام احمد اسحاق ابن حزم وغیرہ کو فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی تقدیم کی ترغیب دی تو بعض لوگوں نے فجر کی نماز فجر ثانی کے پہلے فجر اول میں پڑھ لی. اس پر فرمایا گیا اصبروا بالفجر فانہ اعظم للاجر. اس پر یہ اشکال ہے کہ اعظم کا لفظ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مفضل و مفضل علیہ نفس فضیلت میں شریک ہیں. اس پار میں نماز پڑھنا افضل اور اس پار سے پہلے نماز پڑھنا صحیح لیکن مفضول ہے. حالانکہ اس تقریر پر تو نماز صحیح ہی نہیں ہوگی، پھر اس پر اجر و ثواب کیسا اور اس کا مفضول ہونا کیسا. علامہ خطابی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اجر حسن نیت پر تھا، صحت صلات پر نہیں. اور ابن حزم نے جواب دیا کہ اعظم عظیم کے معنی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اس بار میں پڑھو گے تو نماز وقت میں ادا ہونے کی وجہ سے اجر عظیم کے مستحق ہوگی. ابن تقیق العید کہتے ہیں اگرچہ تعویل ہے لیکن اس کی ترجیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں خلفاء کے عمل سے ہوتی ہے. نمبر دو, ابن قتیبہ کہتے ہیں اس بار کی حدیث رخصت پر محمول ہے لیکن یہ تعویل لفظ اعظم سے کوئی جوڑ نہیں رکھتی. نمبر تین, علامہ ابن حبان کہتے ہیں لیالی مقمرہ پر محمول ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ حدیث کے لفظ کا عموم اس سے کوئی مطابقت نہیں کھاتا. علامہ سیوطی کہتے ہیں اصل بالفجر مروی بالمعنی ہے, اصل لفظ اصبحوا بالصبح ہے جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے. علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی احتمال ہے, اس کے عکس کا بھی احتمال ہے کہ اصبحوا بالصبح روایت بالمعنی ہو اور اصبحوا بالفجر اصل ہو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اکثر طرق میں یہی وارد ہوا ہے. لیکن یہ بات علماء یہ کہتے ہیں حدیث غلط, غلط نص ہے, اس میں تعویل کا احتمال نہیں ہے اور اس بار کی حدیث میں احتمال ہے. اور جب نص محتمل میں تعارض ہو تو نص کو ترجیح ہوگی. کلا قال ابن المنذر رحمہ اللہ. اب ہم ذرا صحابہ کے عمل کی طرف آتے ہیں. حضور کے بعد صدیق اکبر غلط میں پڑھتے تھے, عمر غلط میں پڑھتے تھے, حتیٰ کہ اسی حال میں ابو لولوہ نے ان کو خنجر مارا اور یہ پتا نہ چلا کہ وہ کہاں چھپا ہے. حضرت علی غلط میں پڑھتے تھے, اسی لیے جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن مرجم نے ظلمت میں ان پر وار کر دیا اور ان کو پتا نہیں چلا. اگر اس بار میں نماز ہوا کرتی تو سب نظر آ جاتے. حضرت معاویہ کے دور سے اس پار شروع ہوا ہے. جب عمراء حکام پر حملے ہونے لگے تو بنو امیہ نے فجر کی نماز اس پار میں شروع کر دی. واللہ تعالی عالم وعلمہ تعالی شانہ اعظم. چلیے. ومن اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب من ادرک من الفجر رکعتین. باب من ادرک من الفجر رکعتین. امام بخاری نے اس کلمۃ الباب سے دو باتیں بیان کی. اول تو یہ بتایا ہے کہ فجر کا وقت آخر طلوع تک رہتا ہے, اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعتن قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. جس کو طلوع سے پہلے فجر کی ایک رکعت مل گئی اس کو فجر مل گئی. اس سے معلوم ہوا صبح کا وقت طلوع شمس شروع ہونے تک رہتا ہے. اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. ابو سعید استخری فرماتے ہیں فجر کا وقت اس پار پر ختم ہو جاتا ہے, اگر اس کے بعد کوئی پڑھے گا نماز قضا ہوگی. دوسری چیز جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو فجر کی ایک رکعت طلوع سے پہلے مل جائے تو اپنی دوسری رکعت پوری کر لے. یہی تمام امت کا مسلک ہے, صرف امام ابو حنیفہ اس میں مخالف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہوگی ہی نہیں. بعض حنفیہ کہتے ہیں اگر نماز صحیح کرنا ہے تو آدمی بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, جب سورج کا طلوع مکمل ہو جائے تو پھر نماز پوری کرے. لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور اتنی دیر میں طلوع ہو گیا اور اب اس کے بعد نماز شروع کرے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جمہور کی تائید کی ہے اور دوسرے قول کو رد فرمایا ہے. حنفیہ اور دلیل میں حدیث من ادرک رکعتا من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح پیش فرمائی ہے. حنفیہ کی طرف سے اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. نمبر ایک, امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حدیث لا صلاۃ بعد الصبح طاقت و الشمس اس حدیث کے معارض ہے، اور یہ حدیث لا صلاۃ من ادرک کے لیے ناسخ ہے. لیکن اس پر پہلا اشکال تو یہ ہے کہ نسخ کے لیے تاریخ ضروری اور یہاں تاریخ نہیں، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ تعارض کا دعویٰ غلط ہے. حدیث من ادرک کا تعلق تو فرض سے ہے، اور مطلب یہ ہے اگر کسی آدمی کو فجر و عصر کا فریضہ آخر وقت میں مل جائے تو اپنی نماز پوری کر لے. اور حدیث لا صلاۃ کا تعلق ماسو الفرض سے ہے، یعنی فرض الوقت کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے. ہاکذا قال الامام ابو سعید یحیٰ بن سعید بن القطان رحمہ اللہ تعالی احد ائمۃ الحدیث وقالت الحنفیہ وقال القطان رحمہ اللہ مائلا الی مذہب ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی. نمبر دو، صاحب شرح وقایا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں دو حدیثیں ہیں، حدیث من ادرک اور حدیث لا صلاۃ، دونوں میں تعارض ہے. اور قاعدہ ہے اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو ایسی صورت میں قیاس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ہم نے جو قیاس کی طرف رجوع کیا تو یہ سمجھ میں آیا کہ اصل تو ہے صحیح، کیونکہ وہ جس وقت شروع ہوئی تو وقت ناقص تھا، جیسی شروع ہوئی ویسی ہی مکمل ہوئی، بیچ میں غروب کے حائل ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑا. اور فجر کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس لیے کہ جب وہ شروع ہوئی تو وقت کامل تھا، اور حیلولت طلوع کی وجہ سے وقت ناقص ہو گیا، جیسی نماز شروع ہوئی تھی ویسی ادا نہ ہوئی. لیکن ساری تقریر مبنی ہے تعارض کے تسلیم کر لینے پر. ابھی ہم بتا چکے کہ دونوں میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں. نمبر تین، بعض علماء یہ کہتے ہیں حدیث من ادرک کا تعلق مسبوق کی نماز سے ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں مسبوق ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی باقی مادہ رکعت پوری کر لینا چاہیے. مسلم شریف میں من ادرک رکعت مع الامام کا لفظ آیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس مع الامام کے لفظ میں رواد کا اختلاف ہے، بعض ذکر کرتے ہیں بعض نہیں. ظاہر یہ ہے کہ یہ لفظ شاذ ہے، اور اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو ایک مستقل حدیث ہے. اگر کسی لفظ کا تعلق صلاۃ مسبوق سے ہو گیا تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ سارے الفاظ کا تعلق صلاۃ المسبوق سے ہو. اور نمبر چار، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جلدی جلدی نماز پوری کر لے، لیکن یہ تعبیر حدیث کے لفظ سے کوئی مطابقت رکھتی ہے. نمبر پانچ، علامہ انور شاہ کہتے ہیں یہاں رکعت سے سنت فجر مراد ہے، لیکن شاہ صاحب کی یہ توجیہ بالکل ہی غیر وجیہ ہے. بیہقی میں صاف وارد ہے من ادرک من الفجر رکعت قبل ان تطلع الشمس ورکعت بعد ما تطلع فقد ادرک الصبح، ومن ادرک رکعت من العصر قبل ان تغرب الشمس وثلاثا بعد ما تغرب فقد ادرک العصر. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سانس ادراک سے مراد ادراک الفریضہ ہے، اور مطلب یہ ہے اگر کسی آدمی کو ایک رکعت کا وقت مل جائے اور وہ اہل الصلاۃ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، کافر مسلمان ہو جائے، حائض نفسا پاک ہو جائیں، تو ان پر نماز فرض ہو جائے گی. یہ توجیہ ابن وہب نے بعض علماء سے نقل فرمائی ہے، امام طحاوی نے اس کی تردید کی اور کہتے ہیں حدیث میں ہے فل یصلی الیہا اخرى، اور بخاری میں ہے فل یتم صلاته. اس سے معلوم ہوا کہ اس کو ادراک الوجود پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے. آپ ابن حجر عسقلانی نے جواب کی نسبت طحاوی کی طرف کر کے اپنی طرف سے ان کے کلام پر رد کیا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابدا علی تعاوی کی پوری بات مستحضر نہیں ہوئی، تعاوی نے تو جواب کی حکایت کر کے اس کی تردید فرمائی ہے. بہرحال حدیث من ادرک کا کوئی جواب قائم نہیں ہے، اسی لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ جیسے عصر کی نماز صحیح ہو جائے گی فجر کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی. وہذا هو النص والصواب واللہ اعلم. وإليه مرجع العلماء. چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ. یہ بات ان کو لکھ کے دو بھائی، اور حدیث عائشہ کی تشریح پر جو کلام ہوا وہ بھی چلی. عن عطاء بن يسار عن مسلم بن سعيد عن عياض جانب يحدثون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب من ادرك من الصلاه ركعه. امام البخاري رضي الله تعالى عنه فجر و عصر کے قبل الغروب والطلوع ادراک کے متعلق دو ترجمے منعقد کر کے بیان فرما دیا کہ ان دونوں نمازوں کا آخری وقت طلوع و غروب ہے، اور جس کو اس کی ایک رکعت مل گئی وہ باقی نماز پوری کر لے. تو اب یہ ترجمہ عامہ لے آئے اور یہ بتا دیا کہ ادراک کچھ صلات میں ادراک رکعتین کے آخر الوقت عام ہے، ہر نماز کا حکم یہی ہے. جس کو بھی کسی نماز کا کہ آخری وقت میں ایک رکعت مل گئی اس کو پوری نماز مل گئی، اپنی نماز کو پورا کر دے. اس کے بعد یہ سمجھو اگر کسی کو پوری رکعت ملی ہے تب تو بالاتفاق اس کو نماز مل گئی، وہ اپنی نماز پڑھے گا الا مسئلہ الفجر. اور اگر کسی کو ما دون رکعت ملی ہے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کو نماز مل گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ملی. امام شافی و احمد کے دونوں قول، شافی کا اصا قول امام ابو حنیفہ کے موافق ہے اور امام احمد کے اقوال میں ترجیح مختلف ہے. القاضی ابو یعلا تو کہتے ہیں احمد کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نماز مل گئی، اور ابو القاسم خرقی کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ معدون رکعت سے نماز نہیں ملتے، ادراک سے نماز نہیں ملے گی. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ الاظہر. چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. يعني فجر کی نماز کے بعد کا ارتفاع نماز ناجائز ہے. زین بن معید کہتے ہیں امام بخاری نے حکم نہی کو ثابت نہیں کیا، کیونکہ منہی انہو کی تعین میں بڑا اختلاف ہے اور فجر کی تخصیص ترجمے میں کر دی، حالانکہ حدیث میں فجر واسطے دونوں کا ذکر ہے، اس لیے اس روح ہی ساری حدیثوں میں پہلے ذکر کی گئی. آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ فجر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد حضور سے نماز پڑھنا منقول ہے اور عصر کے بعد نماز پڑھنا منقول ہے. میں کہتا ہوں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے صرف یہ بیان کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے، شروع شمس تک کوئی نماز جائز نہیں ہے. سلی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثني هشام عن قتادة عن ابن عالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة عن قتادة انه قال سمعت ابن عالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني نافع بهذا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحظوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال وحدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى حاجب الشمس فاخر الصلاة حتى ترفع حاجب الشمس اس کا اوپر کا کنارا سیلنگ وہ غابہ آج وہ شمس پاس سلا تھا تقریبا تابا ہوں آپ جدو اور یہی سال جتنا تابا ہوں کی زمین منسوخ ہے القبطان کی طرف عائد ہے ابدا کی روایت مد الخلق میں آ رہی ہے. وہ بھی قال حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن عبید بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیعتین وعن لبستین وعن صلاتین نہا عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اجتماع السماء وعن الاحتباء في صوب واحد يفضي بفرجه الى السماء وعن المنابذة والملامسة. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب لا تتحرى الصلاه قبل غروب الشمس. باب لا تتحرى الصلاه قبل غروب الشمس غروب الشمس سے پہلے نماز کا قصد نہیں کیا جائے گا, یعنی غروب الشمس جب ہو رہا ہو اس وقت وہ نماز نہ پڑھے. یہاں پر مثلا اس نے یہ بتایا ہے کہ عصر کے بعد جو نماز کی ممانعت جاری ہے اس سے مراد تحریے طلوع تحریے غروب ہے. آدمی بیٹھا انتظار کرتا رہے جب غروب کا وقت آئے اس وقت نماز پڑھے, یہ ممنوع یہاں پر انتقال ہے. اس فجر و عصر دونوں کے متعلق ایک ہی طرح کی روایات جاری ہیں. بعد میں نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس صلاۃ بعد الفجر قتل و حسن سے ہے, اور بعد میں تحریر کی ممانعت وارد ہوئی ہے. تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نمازوں کے متعلق جب ترجمے منعقد کیے تو ان کے الفاظ بدل دیے. ایک ٹمپریری جواب تو یہ ہے کہ تفنن کی تعبیر ہے, دونوں جگہ مقصد ایک ہے. یعنی نفجر کے بعد کا طلوع کوئی نماز ہے نہ عصر کے بعد کا غروب کوئی نماز ہے, لیکن تفنن کا یہ جواب پتن الفاظ ترجمہ کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے دید و دانستہ ایسا کیا ہے, اور وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز منسوخ نہیں, اس لیے وہاں امام بخاری نے ممانعت کو اپنی ظاہر پر رکھا. اور الصلاۃ بعد الفجر حتیٰ تبتلی ترتقی الشمس کا ترجمہ لا کر بتا دیا کہ بعد الفجر تا ارتفاع الشمس کوئی نماز نہیں ہے, اور عصر کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو رکعت پڑھنا منظور ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ عصر کے سلسلے میں جو روایت وارد ممانعت کی اس میں تحری والی روایت پر محمود کی جائے گی, لا صلاۃ بعد العصر والی روایت, اور یہ کہا جائے گا کہ لا صلاۃ بعد العصر سے مراد تحری غروب ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. ومن قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابا بن يزيد الجلائي انه سمع ابا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى تصبح الشمس ولا صلاه بعد الصبح حتى تغيب الشمس. ومن قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا کرم کا جتنا چوبانا بھی دیا ہے بالک نے تو عمران اپنے آبادی میں سبھی کو معاملہ کر دیا بعد انہوں نے بالک نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبار اینا ہم سلیم ما ولقد نہا عن ما یعنی لگا تھا یہ بعد نہ کرے تو بھی کار ان تک نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بتا نو بیت اللہ کو بھی ان اپ کی ہاتھ میں نبی ہو رہا کر دیا اللہ تعالی نے قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد الفجر اتا تھا تو اچھا کو وہ بعد رات میں اتا تھا وہ بچن کو تو بھی صاحب اعلان نے نبی نے کہا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل کے خان نبی اللہ تعالی نے قال باب من لم يكرم الصلاۃ الا بعد الفجر والفجر آپ کی جو ہے جب سلام کہتے ہیں کہ بعض جو تحصیل امام بخاری انتظار لے یہاں پر مذاہب کے ذکر پر اختصاص فرما لیا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے لہذا انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا. میں بار بار اس طرح کی توجیحات کی تربیت کرایا ہوں کہ عام طور پر ناصر الدین حسین اور پھر جیسے مالکیہ علماء اور شراح نے تقریر کی ہے صحیح یہ ہے کہ امام بخاری نے کسی بھی مقام میں ابہام مال نہیں رکھا ہے. یہاں بھی یہی بات ہے, یہاں تو حضرت امام بخاری نے صرف اوقات منہیہ کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات میں نماز کی ممانعت کی ہے, وہ اوقات پانچ ہیں بادل اثر سلل گرو پہلے تین اوقات اقبال میں عامر کی حدیث میں تین شریف اور سنن اربان وارد ہیں, اسی طرح سنادری کی حدیث میں ہفتہ مالک ہیں اور دوسرے بات اور باقی جو اوقات کی ممانعت ابو ہریرہ اور اس شریف کی حدیثوں میں صحیح ہیں اور اس کے علاوہ بکثرت دوسری احادیث میں وارد ہے اور اوقات خمسہ کا ذکر ہم دنیا اشتہ کی حدیث میں مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث میں ابن ماجہ میں اور صفوان بن معطل کی حدیث میں صحیح میں حدان میں وارد. پھر اس کے بعد ان اوقات میں جو ممانعت ہے حنابلہ کے ایسا قول پر تحریمی ہے, حنابلہ کے مذہب پر تحریمی ہے اور یہ شافعیہ کا ایسا قول ہے. شافعیہ کا یہ قول یہ ہے کہ ممانعت تنزیہ ہے. حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں اوقات ثلاثہ میں ممانعت تحریمی ہے اور دونوں باقی دو وقتوں میں تنزیہ ہے. پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ آیا اوقات خمسہ میں ممانعت ہے یا بعض اس سے مستثنی ہیں. جمہور علماء تو کہتے ہیں اوقات خمسہ وقت ممانعت ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چار اوقات سے تسلیم کیا, وقت ابتدا کو خارج کر دیا کیونکہ ہم مدینہ اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے. اور داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کی ممانعت منسوخ ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کے بعد نماز پڑھنا ثابت ہے. ابن منذر فرماتے ہیں اوقات منہیہ بالکل تین ہیں جو اقبال ابن عامر کی حدیث میں ہیں. امام شافعی اوقات خمسہ کے قائل ہیں لیکن جمعہ کے دن کا استواء کے وقت استثنا کرتے ہیں, جمعہ کے دن استواء کے وقت کا استثنا کرتے ہیں کیونکہ ابو قتادہ کی روایت میں ہم نے کرے صلات میں تنہار لا یوم الجمعہ واری ہوا ہے تو ہم کتاب اخرج الہدا ہوا ہے. ابن حزم ظاہری کہتے ہیں تمام اوقات میں ممانعت ہے لیکن عصر کے بعد دا استقرار نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اور حضرت علی کی حدیث ہے نام صلات بعد الفجر الا والشمس مرتفعہ ولی رواہ ابو داؤد بسند حسن. اور جمہور علماء کی دلیل یہ ہے کہ علی نے عصر بعد نماز پڑھی تو حضرت عمر ناراض ہوئے اور یہ کہا لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا نہا. اس کے بعد معلوم ہو گئی کہ اوقات خمسہ کی ممانعت میں نام مالک رحمت اللہ علیہ وقت ابتدا سے جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہم یہ لوگ مدینہ کی وجہ سے اس کو مرجوع مانتے ہیں، اور داؤد ظاہری بعض الاصر کو منسوخ مانتے ہیں. حافظ نے اگر کلامی جماعت کو نقل کیا کہ مطلقاً جمانات منسوخ ہے، حافظ نے قول کو داؤد ظاہری بھائی کی طرف منسوخ کیا، لیکن یہ وہم ہے، صحیح مذہب وہی ہے جو ہم نے ابھی نقل کیا ہے. داؤد کے عصر کے وقت کے نقل کے قائل ہیں، اور عصر کے وقت میں تحقیق کے قائل ہیں. بعد میں پھر حاصل نے دوسری جگہ صحیح مذہب نقل کیے، اس میں منظر ستلواری کی ابتدائی کئی دنوں اپنی ہٹ چندہ کرائی ہیں، اس لیے بار بار جگہ ہم کو وہ واپس ہو گیا. لیکن کتاب دیکھ کر انسان حافظ کی محضر کے تبخر علم اور استحضار کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے بعد پھر آگے منہینوں کی تعلیم میں بڑا اختلاف ہے کہ کون سی نماز منع ہے اور کون سی نہیں ہے. تعلیم میں اجرا اور ابو بکرا کو مطلقاً نمانات منصول حتیٰ کی اس وقت فرائض کی بھی اجازت نہیں، لیکن جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اوقات منہیہ میں فرائض کی یعنی فوائد کی اجازت ہے. یہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. البتہ شیعہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اوقات ثلاثہ میں اسی نماز کی اجازت